يحذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وللہ الاسماء الحسنى اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں نام اچھے فدعوہ پس پکارو اللہ تعالیٰ کو بہا ان ناموں کے ذریعے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں وممن خلقنا اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے امتن ایک امت ایسی ہے یہدونا جو راہ بتلاتی ہے حق کا وبہی اور اسی حق کے ساتھ یعدلون انصاف کرتے ہیں عہد و پیمان کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح نہیں استعمال کرتے اور ان کا انجام جہنم ہوگا اللہ نے جو ہر انسان کو خاص نعمتیں عظیم عطا فرمائی ہیں دل آنکھیں اور کان ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ غافل بن جائیں گے اور بالانتہا جہنم میں پہنچیں گے عہد و پیمان کے ذکر کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد یہ اسماء کے بارے میں ارشاد ہے خدا تعالی کا یہ اصل میں پہلے سلسلے سے ہی مربوط ہے اللہ تعالی نے سورہ مبارکہ میں ابتدا میں بھی اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کا ذکر فرمایا ہے اور توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے پھر رسالت کا ذکر فرمایا ہے رسالت کے سلسلے میں رسالت کی تاریخ بھی ذکر فرمائی ہے اور ضمناً یہ بات کہ سارے نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ یہ رہا ہے لا الہ الا انا فاعبدون ہر نبی نے اسی کی تعلیم لی ہے سارے نبیوں کا یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ایک تو رسالت کا بیان ہوا اور ساتھ متفق علیہ مسئلہ سارے نبیوں کا اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننا اور اسی کی طرف دعوت دینی اور شرک اور کفر کی تردید یہ سارے نبیوں کا مشترک مسئلہ رہا ہے نبوت اور رسالت کی تاریخ کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور اس کے علاوہ مشرکین کو جن مسائل میں اختلاف تھا ان میں ایک یہ توحید کا مسئلہ اس میں مشرک لوگ خلاف کرتے تھے دوسرا رسالت کا مسئلہ جس کے اندر مشرکین اختلاف کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے تھے اور تیسرا مسئلہ معاد کا یعنی قیامت کا اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات مشرک اور کافر لوگ پیدا کرتے تھے اور چوتھا مسئلہ قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا ہے تو یہ چاروں مسئلے سورت کے آخر میں بیان کیے گئے مکی سورت ہے اور بنیادی مسائل یہی ہیں اہم ترین مسائل جن کا ذکر مکی سورتوں میں ہوتا ہے تو ان چاروں مسائل کو سورت کے آخر میں بیان کیا ہے تو ایک یہ توحید کے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ جو یہاں اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالی کو پکارنا یہ توحید کا مسئلہ ہے اللہ کو ہی پکارو اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں اپنی عبادتوں میں صرف اللہ کو پکارو نبیوں کی تعلیم یہی رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ کس طرح ہونا چاہیے سو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور قانون مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اچھے نام ہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں، سب نام بھلے ہیں، ان ناموں کے ذریعے خدا تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مسئلہ ہو گیا، اس کا تعلق توحید کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہی ہے. جیسا کہ ہم ایمان میں کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، جیسا کہ وہ اپنے اسماء پاک اور اپنی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اسی طریقے سے میں اس پر ایمان لایا ہوں. یہ اسماء اور صفات کا مسئلہ ہے. سو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وللہ الاسماء الحسنی، اور اللہ تعالیٰ کے نام ہیں بھلے، حسنہ احسن کی مؤنث ہے، یہ صفات اچھے نام ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ان للہ 99 اسمن من حافظہا دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کو یاد کرے گا. یاد کے اندر محدثین یہ فرماتے ہیں ان کو یاد کرنا، ان پر ایمان رکھنا، اور اس کے مصداق کے مطابق عمل کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں من احصاہا کے اندر داخل ہیں. صرف زبانی رٹنا ہی نہیں، اس کے صحیح مفہوم پر ایمان ہی نہ رکھتا اور زبانی رٹ لے ہی نہیں، یہ ساری باتیں. تو جو آدمی ان کو یاد کرے گا، شمار کرے گا، ان کا ورد کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، ان پر یقین رکھے گا، تو فرمایا جنت میں داخل ہوگا. یہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے. یہ نام اکثر قرآن کے اندر مذکور ہیں. اسماء اور صفات میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم، اسماء پاک اور صفات، اسماء کچھ ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی ہیں. ذات کچھ تو ایسے اسم ہیں جن کا اطلاق ذات کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ ذاتی نام کہلاتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں جو وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں، وہ صفت کو ظاہر کرتے ہیں. چنانچہ یہ متفق بات ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ یہ خدا تعالی کا ذاتی نام ہے. نام جو ہوتا ہے وہ ذات کو بتلاتا ہے. نام ہمیشہ جس شخص کا نام رکھا جاتا ہے تو نام جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کی ذات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کی ایک ذات ہے، ہستی ہے. یہ ہستی اس سے متعین ہوتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. لفظ اللہ بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو واجب الوجوب ہے، تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اور کوئی نقص اور عیب کی صفت اس میں نہیں پائی جاتی. نقص اور زوال اور ہر کمزوری سے وہ مبرہ اور منزہ ہے. یہ لفظ اللہ خود بولیں تو یہ واجب الوجود ہستی، جس کا وجود اور جس کی ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے. یہ ساری باتیں لفظ اللہ سے سمجھ میں آتی ہیں. فارسی زبان میں جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ خدا کہتے ہیں. یہ اللہ کا ترجمہ ہے خدا، یعنی خدا واجب الوجود کے معنی میں، جو خود بخود جس کی ہستی موجود ہے، کسی کے دیے ہوئے. باقی کائنات جتنی بھی ہے اور کائنات میں جتنی بھی ہستیاں پائی جاتی ہیں، کسی کا وجود واجب نہیں ہے جو خود بخود ہو، بلکہ سب دیا ہوا، سب عطا خداوندی ہے، اللہ کا دیا ہوا. تمام مخلوق میں جتنی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، سب کو جو ہستی ہے، جو وجود ہے، وہ سب خدا کا دیا ہوا، اپنا نہیں ہے کسی. اپنا وجود اور ہستی صرف خدا تعالی کی ہے. تو ذاتی نام یہ ہستی اور ذات کو بتلاتا ہے، چنانچہ لفظ اللہ خدا کا ذاتی یہ اسم ہے، اسم پاک ہے، اور باقی صفاتی نام ہے رحمان رحیم۔ رحمان بھی ایک ایسا اسم ہے کہ لفظ اللہ کے بعد یہ بھی مختص ہے ذات خداوندی کے ساتھ۔ بعض نام ایسے ہیں وہ نام خاص کہلاتے ہیں، ان ناموں کے ساتھ کسی اور کو نہیں یاد کیا جا سکتا، کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، وہ بھی خاص ہیں، ان میں یہ رحمان بھی ہے۔ رحمان کا اطلاق بھی خدا تعالی کی ذات کے سوا کسی پر روا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یعنی مشرکین جو تھے اس میں ناموں کے متعدد ہونے سے وہ شبہ کرتے تھے، یہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور نام بہت سے پکارتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لفظ کے ساتھ پکارو یا رحمان کے ساتھ پکارو، اللہ کے بہت سے بھلے نام ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ بھی پکارو درست ہے۔ تو یہ اللہ اور رحمان یہ قریب قریب آتے ہیں۔ رحمت عمومی پر دلالت کرنے والا یہ اسم پاک ہے، یہ رحمان، اس کے ساتھ پکارو۔ کسی پر رحمان کا لفظ اطلاق کرنا درست نہیں ہے، اور مسلمہ کذاب کو بنی حنیفہ والوں نے یہ رحمان کا نام دے رکھا تھا، اس کو رحمان یمامہ کہتے تھے، یمامہ شہر جس کے اندر وہ رہتا تھا، رحمان یمامہ، یہ غلط بات تھی۔ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی پر اس اسم کا، اس صفت کا اطلاق درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بعض نام ایسے ہیں کہ ان کا اطلاق معنوی طور پر اللہ کے سوا دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے، مثلا رحیم کا لفظ اللہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی ہوتا ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، یعنی ان کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے، مہربانی کرنے والا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بعض نام اطلاق کیے گئے، یہ مشترک نام کہلاتے ہیں۔ رسول پر اپنے درجے میں اطلاق ہوتا ہے کہ تمام اللہ کی مخلوق میں امت کے حق میں زیادہ مہربان، شفیق، رؤوف، رؤوف بھی اطلاق کیا گیا، رحیم بھی اطلاق کیا گیا، کریم بھی اطلاق کیا گیا، اور ان کا اللہ کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے، اللہ کا رحم، یہ فیضان عام اور شفقت تامہ، عثمانہ کر کے رسول پر اطلاق نہیں کیا جاتا، لیکن یہ نام مشترک ہیں، مخلوق پر بھی بولے جاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھی، لیکن رحمان اور اللہ کا لفظ خاص ہے، یہ سوائے خدا تعالی کی ذات کے کسی اور پر اطلاق درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خالق کا اطلاق بھی خدا کے سوا کسی اور پر مطلقاً روا نہیں ہے، یعنی خالق بھی اللہ ہی ہے، یہ خاص اسماء ہیں۔ تو یہ اسم جو ہوتا ہے یا صفت جو ہوتی ہے، اسم تو ذات کو بتلاتا ہے، اور صفات جو ہیں اس بات کو یا اس پاکیزگی کو یا اس کام کو بتلاتی ہے جو خدا کی ذات میں پایا جاتا ہے، رحم مثلا رحیم رحم کو بتلانے والا، اور رؤوف رافت نرمی کو بتلانے والا، ستار ستاریت کو بتلانے والا، جس صفت کے ساتھ وہ متصف ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ صفت اس چیز کو بتلاتی ہے۔ قدوس خدا کی ذات مقدس اور منزہ ہے، یہ تقدیس کو ظاہر کرتی ہے یہ صفت۔ تو اسم ذات کو بتلاتا ہے، اور صفت اس بات کو بتلاتی ہے کہ جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، جو پاکیزگی والی، تنزیہ والی، جو صفت، جو کام پایا جاتا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے صفت۔ اور حقیقت میں اللہ کا اسم یا اس کی جو بھی صفات ہیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالی کی تجلی کو ظاہر کرتی، ہر صفت خدا کی کسی نہ کسی تجلی کو ظاہر کرتی۔ قرآن میں وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہو، اس کی صفت کا ذکر کرتے رہو، اس کے اسماء پاک اور صفات کا ذکر کرتے رہو، جب تک ان کا ذکر کرو گے اللہ کی کسی نہ کسی تجلی کے ساتھ تمہارا تعلق قائم رہے گا۔ خدا کی تجلی کے ساتھ ان اسماء پاک اور صفات مقدسہ کے ذریعے انسان کا یعنی تعلق اور رشتہ جڑتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں بھلے، فادعوہ، پکارو اس اللہ کو ان ناموں کے ساتھ، یہ نام ذکر کرو اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارو، جو خاص نام ہیں ان کے ساتھ صرف اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو اس نام کے ساتھ یاد نہ کرو، اور ان اسماء کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ساتھ تعلق کو اور اس کی تجلی کے ساتھ تعلق کا ذریعہ سمجھو، یہ نام ذکر کرو، اس کے ساتھ اللہ کو پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ الحاد یہ بھی اصطلاح ہے ٹیڑھا چلنا، لحد سامی کو کہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، ملحد گمراہ شخص کو کہتے ہیں جس کی فکر فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو۔ الحاد کس طرح؟ کہ جو اللہ کا نام ایسا نام ہے جو خاص ہے، اس کا اطلاق کسی اور پر نہ کرو، جیسا کہ مسلمہ کو رحمان کہتے تھے، یہ رحمان کا اطلاق الحاد ہو گیا ہی۔ یا مشرکین نے اللہ تعالی کے جو اسماء تھے ان کو ان سے بگاڑ کر اپنے معبودان باطلا کے لیے نام نکال لیے، اللات، لات کہتے ہیں اللہ سے بگاڑ کر لات بنا لیے معبود باطل کے لیے، عزا عزیز سے بگاڑ کر عزا بنا لیا، اور منات منان کو بگاڑ کر خدا کی صفت جو تھی اس کو وہ منات کے اوپر بولا۔ یہ الحاد ہے، یہ کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اور یہ کفر ہے۔ ناموں میں الحاد ایک تو یہ ہے، یا اللہ تعالی کے بارے میں ایسا نام بولنا کہ جو جس کا اطلاق درست نہیں ہے۔ یہ اسماء جو ہیں اس میں علم کلام والے یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا تعالی پر وہی نام بولنے چاہیے جو ثابت ہوں قرآن اور سنت سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، قرآن سے۔ کوئی ایسا نام اطلاق نہیں کرنا چاہیے جو ثابت نہ ہو شریعت میں، یہ توقیفی کہلاتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم کوئی نام نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالی کے لیے اپنی مرضی سے کوئی نام رکھنے، شریعت کے بتلائے ہوئے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اس کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں آپ، مطلب تو اس کا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نام عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ پر اب کا اطلاق کیا جو درست نہیں ہے، اور یہ طرح طرح سے شرک والی باتوں کو ابھارتا ہے۔ اب خدا کو باپ کہا، یہ درست نہیں ہے، الحاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اسماء پاک کے سلسلے میں۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ اکبر، بڑا، اللہ بڑا ہے، یہ تو درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ لمبا ہے علیہ باللہ، یہ درست نہیں ہے۔ لمبا ہونا، بڑا ہے، یہ تو درست ہے، لیکن لمبا ہونا نہیں۔ خدا تعالی کے اوپر قدیم کا اطلاق ہوا، خدا کی ذات صفات قدیم ہیں، لیکن اس کے لیے پرانا ہونے کا لفظ اطلاق نہیں کر سکتے، حالانکہ قدیم کا معنی پرانا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں بول سکتے خدا پر کہ خدا پرانا ہے علیہ باللہ۔ اگر ایسا کوئی شخص بولے گا تو یہ الحاد بن جائے گا، کجروی اور گمراہی بن جائے گی۔ خدا قدیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا پرانا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ الحاد ہے اللہ تعالی کے اسماء پاک میں۔ اور الحاد کا ایک شعبہ یہ بھی ہے، جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے مثلا کہ لوگ کسی کا نام پکارتے ہیں تو عبد المجید کے بجائے مجید صاحب نے یہ کہا، عبد الخالق خالق صاحب نے یہ کہا، اور روف صاحب نے یہ کہا تو اللہ کا نام لے کر وہ اس بندے پر اطلاق کرتے ہیں جو کہ بالکل مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. سمد صاحب نے یہ کہا، یہ تو غلط ہے، الحاد ہو گیا. یہ وہی عبد الصمد کہو، عبد الصمد نے کہا، عبد الحمید نے کہا، حمید صاحب نے یہ کہا، یہ تو الحاد ہو گیا، کجروی ہے، کیڑا پن ہے اور غلط بات ہے، درست نہیں ہے. ایک الحاد کی یہ صورت ہے، اللہ کی طرف نسبت کر کے بندے کی پکارو، بندے پر صمد کا اطلاق کیسے کرتے ہو؟ یہ تو درست نہیں ہے، یہ بھی الحاد ہے اور یہ بھی رواج ہے. آج کل عام طور پر لوگ زبان سے بولتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ یہ کجروی اور الحاد ہے اور بالکل ناجائز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کی توہین ہے اور اس کے اندر کجروی ہے، تو یہ بھی الحاد ہے. تو الحاد کی کئی صورتیں ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ الحاد کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، سحر کر رہا ہے، ناجائز گنڈا فلیتا کر دیا، اس میں اللہ کے نام استعمال کرتا، یہ الحاد ہے اور یہ کفر ہوتا. الحاد جیسا شرک ہے، جیسا نفاق ہے، جیسا کفر ہے، اسی طریقے سے ارتداد ہے، اسی طریقے سے الحاد ہے. الحاد کا معنی اکثر علم عقائد والے یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی لفظ سے یا کسی چیز سے ایسا معنی مراد لے کہ جو اللہ کی مراد نہیں ہے، رسول کی مراد نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں. یعنی جیسا پرویز الحاد کی بات کرتا ہے، اللہ کا لفظ بول کر وہ کہتے ہیں اس سے قانون مراد ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں، گویا ذات کا کچھ اعتبار ہی نہ ہوا. اور جو مومن جو ہے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے، اس کا کچھ مطلب نہ ہو، کیونکہ اللہ کا معنی تو قانون بن گیا، الیاذ باللہ. اس نے اپنی ترجمے میں خدا کا، اللہ کے لفظ کا معنی قانون سے کیا ہے، جو بالکل الحاد اور کفر کی بات ہے. غلام احمد قادیانی نے بھی ایسا الحاد اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ملعون نے. سورہ فتح کی آیت جو ہے محمد الرسول اللہ، اس کتاب لکھتا ہے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر کہ اللہ تعالی نے میرا نام قرآن میں محمد بھی رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے، الیاذ باللہ. گویا کہ مرزائی لوگ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ان سے مراد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے جو مکے میں پیدا ہوئے، جو عبداللہ کے گھر اور آمنہ کے گھر پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بلکہ ان کے نزدیک مراد غلام احمد ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ خدا نے میرا نام محمد بھی رکھا ہے سورہ فتح میں اور رسول بھی رکھا ہے، یہ مراد ہوتی ہے. مرزائیوں کے کلمے پر بھی بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ علماء نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ ان کی مراد ہی غلط ہے، کیونکہ یہ الحاد ہے. اور یہ اتنا بڑا الحاد کہ آیت کی تحریف بھی کی، اور اس کا مطلب آیت وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن دیکھو مطلب کیسا غلط بنا لیے. تو محمد سے مراد غلام احمد قادیانی اور رسول اللہ سے مراد بھی غلام احمد قادیانی، اس کو الحاد کہتے ہیں. اسی طریقے سے پرویز قرآن میں حور عین کا لفظ آتا ہے، پاکیزہ خوبصورت عورتیں جو جنت میں بہشتیوں کو نصیب ہوں گی. حور عین کا معنی وہ کہتا ہے کہ یہ پاکیزہ فکر مراد ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں، یہ الحاد ہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کے اندر الحاد کی یہ شکل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بول کر اس سے غلط معنی مراد لے، کوئی اور مطلب مراد لے، یا اس کا مخلوق پر اطلاق کرے، مخلوق پر اللہ کی صفت کا اطلاق کرے، یا خدا تعالیٰ کی صفات کو سحر وغیرہ جیسی چیزوں میں استعمال کرے، یہ سب الحاد کے اندر داخل ہے، یہ الحاد ہے. چھوڑو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے اسماء پاک، کیا ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء پاک کے ساتھ اور اس کی صفات کمال کے ساتھ پکارو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اسلک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیری ہر اس اسم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر وہ اسم جس کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا، سمیت منت، یا کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے، استاثر تبھی فی علم الغیب انکا، یا عالم غیب کے اندر اس نام کو اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی کو بتلایا نہیں، میں تیرے اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور بصری و جلا حزنی و ذہاب ہمی، یہ پروردگار قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. قرآن کریم کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس پر کوئی غم و اندیشہ لائق ہو جائے یہ دعا کرے گا تو خدا اس کے غم اور اندیشے کو دور فرما دے گا. اصل کا بھی کل اسم والا کا سمیت ابھی نفس کا علم تحد من خلقی کا استاثر طبی فی علم الغیب عندک انت جل القرآن ربیع قلبی و نور بصری و جلا حزنی و ذہاب ہمی. ہر نام جس کو ظاہر کیا ہے خدا نے، جس کو اس کے واسطے سے میں یعنی خدا تعالی سے درخواست کرتا ہوں، یعنی پکارو اس کو ان ناموں کے ذریعے، اور کجروی کرنے والے لوگوں کو چھوڑ دو، کجروی نہ اختیار کرو خدا تعالی کے ناموں. یہ توحید کے ساتھ یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسماء پاک میں کجروی کرنی یہ کفر ہے، الہاد ہے. مشرکین اس سلسلے میں غلط کاروائی کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا اور اللہ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا. کوئی ایسا اسم اس پر نہ بولو جو شریعت میں وارد نہیں ہو، اپنی طرف سے نہ بولو، وہی نام جو بتلائے گئے ہیں، اور ان کو بھی صحیح طریقے پر استعمال کرو، غلط مطلب ان کا نہ لو، غلط مفہوم ان کا نہ لو، جیسا کہ گمراہ اور کجرو لوگ اختیار کرتے ہیں، اور غلط مقام میں بھی ان کو نہ استعمال کرو. کوئی غلط کام کرنا ہے اس میں اللہ تعالی کے نام کا ورد کر رہے ہو، سحر کرنا ہے، غلط تعویذ کرنا ہے اس میں اللہ کی کوئی صفت استعمال ہو رہی ہے، یہ سب الہاد میں داخل ہے، کجروی اور گمراہی ہے اور کفر کی بات ہے. یہ اللہ تعالی کے اسماء پاک کا مسئلہ ہوا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایسی امت ہے، ایسے لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی انصاف کرتے ہیں. پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہوا تھا، من قوم موسیٰ امتن یہدون بالحق و بھی یادل، حق کے ساتھ وہ رہنمائی کرتے ہیں. سارے کے سارے تو گمراہ نہیں ہیں یہودیوں میں، ان کی امت میں بعض ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے جب قرآن آیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آئی تو فوراً ایمان لے آئے. وہی حق پرست لوگ آج بھی اکے دکے نکل آتے ہیں یہودیوں میں سے بھی جو ایمان کو قبول کرتے ہیں، منصف مزاج ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو ہم نے پیدا میں ایسی امت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من خالفہم حتی یاتی امر اللہ، میری امت میں ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا جو حق کے ساتھ ہی رہنمائی کرے گا، حق کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے یہاں تک کہ خدا کا حکم آ جائے. خدا کا حکم ہے مسیح علیہ السلام نازل ہو جائیں یا قیامت برپا ہو جائے، اس وقت تک برابر اس امت میں ایسے لوگ رہیں گے، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی، عداوت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، وہ قائم رہیں گے حق پر. تو اس سے مراد اس آیت میں جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل امت خالی ہو جائے یہود اور نصارہ کی طرح، حق پرست نہ رہیں بیچ میں، ایسا نہیں، ضرور رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی قیامت برپا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون والذين كذبوا بآياتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان قریب آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں وہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور مہلت دیتا ہوں میں ان کو بے شک میری تدبیر مضبوط ہے اولم یہ تفکر ہو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب میں کوئی جنون نہیں ہے وہ تو ڈرانے والے ہیں کھول کر کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جس کو اللہ نے پیدا کی ہے جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور شاید کہ ان کا وعدے کا وقت قریب ہو فبأی حدیث پس کس بات پر اس کے بعد اس قرآن کریم کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالی ان کو ان کی سرکشی میں یہ سرگردان ہوتے ہیں اللہ تعالی نے عہد و پیمان کا ذکر کرنے کے بعد عہد و پیمان کو توڑنے والوں کی سزا اس کا بھی ذکر فرمایا اور پھر جو لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں اس کا نتیجہ بالانتہا جہنم ہوگا پھر اللہ تعالی نے توحید اور ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالی کے اسماء پاک اور صفات کے ساتھ جو بھلی صفات ہیں بھلے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا حکم دیا اور ان کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن کرنے کو منع فرمایا جو کجی کرنے والے ہیں وہ مجرم ہوں گے اللہ تعالی کے اسماء پاک اس میں جو خاص اسم ہیں ان کو اللہ کے سوا غیر پر بولنے والے اور اسماء پاک کا غلط مطلب لینے والے ان کو غلط مقام میں استعمال کرنے والے وہ سب مجرم ہیں اور پھر آخری امت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی اللہ نے توثیق فرمائی کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو رائے حق کی ہدایت دیتے رہیں گے اور اسی کے مطابق انصاف کریں گے یہ اس سے کسی وقت یہ امت خالی نہیں ہوگی اور مجرمین کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے اور ساتھ پھر رسالت کا مسئلہ بیان کیا ہے پھر آگے معاد کا مسئلہ ہوگا یعنی قیامت کا سورت کے آخری حصے میں تمام مرکزی اور اہم مضمون اللہ تعالی نے بیان فرما دیے ہیں تو تکذیب کرنے والے لوگوں کا رد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں آیتوں سے مراد احکام بھی ہیں دلائل بھی ہیں معجزات بھی ہیں یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں اللہ تعالی کی باتوں کو جس نے جھٹلایا کو سچا نہ سمجھا کتاب الہی وحی کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جس طریقے سے جو دین یا شریعت یا حکم دیا ہے یا کتاب نازل فرمائی ہے جو آیت بھی نازل فرمائی ہے جس نے اس کی تکذیب کی تکذیب کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنستدرجہم ہم آہستہ آہستہ گرفت کریں گے استدراج آہستہ آہستہ بتدریج، اللہ تعالیٰ ایک دم گرفت نہیں کرتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک دم بھی گرفت آ جاتی ہے، لیکن اکثر قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تدریج اور امحال کام کر رہا ہے، قانون تدریج اور امحال، مہلت دینے کا قانون، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھانا اور موقع دینا اور پھر گرفت کرنی آخر میں. اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے. یہ استدراج کا معنی آہستہ آہستہ آگے بڑھانا، درجہ بدرجہ مہلت دے کر گرفت کرنا، مہلت دے کر گرفت کرنا استدراج کا مطلب. ویسے استدراج کا معنی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزرا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خارق عادت چیز نبی کے ہاتھ سے جس بات کو ظاہر کرتا ہے وہ عادت کے خلاف ہوتی ہے، غیر معمولی بات ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ عاجز کرنے والی چیز. اور اگر نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر کر دے اس کو ارحاس کہتے ہیں، وہ اصطلاح میں ارحاس کہلاتا ہے. نبوت ملنے کے بعد جو معجزہ عادت کے خلاف غیر معمولی بات ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کرتا ہے. نبی کا اس میں اختیار نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مشیت اور ارادے سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو ایمان والے کے ہاتھ پر، نبی کے علاوہ جو ایماندار آدمی ہے اس کے ہاتھ پر عادت کے خلاف کوئی چیز اگر اللہ ظاہر کر دے تو اس کو کرامت کہا جاتا. لیکن بسا اوقات جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں اور پاگل لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بھی اللہ تعالیٰ کئی چیزیں عادت کے خلاف ظاہر کر دیتا. تو اگر مجذوبوں کے ہاتھ سے یا مجنونوں کے ہاتھ سے کوئی عادت کے خلاف چیز اللہ ظاہر کر دے تو اس کو معونت کہا جاتا ہے. یہ معونت ہے اصطلاح میں، جیسا کہ صاحب سلک السلوک نے لکھا ہے کہ یہ مجانین ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر کبھی غیر معمولی بات اللہ ظاہر کر دیتا ہے، یہ معونت ہے. اور اگر کافر کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز عادت کے خلاف ظاہر کر دے تو اگر اس کافر کے مطلب کے مطابق کی چیز ہوگی، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش بھی ایسی ہے کہ ایسی چیز ہو مطلب، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. جیسا کہ دجال کے ہاتھ پر بہت سی چیزیں عادت کے خلاف ظاہر ہوں گی، ایسی کہ سائنسدان بھی دنگ رہ جائیں گے، مطلب کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. اور اگر مرضی کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو، جیسا کہ بلعم ابن باورہ کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، صاحب کرامت تھا پھر مردود ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، تو منہ سے بد دعا نکالتا تھا اور ادھر دعا نکلتی تھی مرضی کے خلاف، تو اس کو اہانت کہا جاتا ہے. اگر مرضی کے خلاف اس کی چیز نکلے، اس ظاہر ہو، سرزد ہو، اس کو اہانت کہا جاتا. اور ایک سحر بھی ہوتا ہے، وہ بھی غیر شرع لوگ یا کافر لوگ کرتے ہیں سحر، سحر میں بھی غیر معمولی باتیں آ جاتی ہیں. تو استدراج کا معنی یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ پر جو عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو اس کو استدراج کہا جاتا. تو لفظی معنی استدراج کا درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مہلت دے کر پکڑنا، جلدی نہ پکڑنا، گرفت نہ کرنا، یہاں یہی مراد ہے. پتہ بھی نہ ہوگا، خبر بھی نہ ہوگی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا. وہ املی لہم، میں مہلت دیتا ہوں اور ڈھیل دیتا ہوں ان لوگوں کو، کیونکہ میری تدبیر مضبوط ہے، میری تدبیر سے باہر کوئی نکل نہیں سکتا، جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. ان بدش ربک لشدید، گرفت بھی خدا کی سخت ہوتی ہے، پکڑ سخت ہوتی ہے، اور تدبیر خدا کی مضبوط ہے. لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں. مکر کا معنی ہوتا ہے مخفی، قید کا معنی بھی ہے داؤ پیچ چلانا، کہ جو بھی کوئی داؤ پیچ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ سب پر غالب ہے. تو میری تدبیر مضبوط ہے، اس سے باہر تو کوئی نکل نہیں سکتا، اس لیے مجرموں پر بساؤ کا جلدی گرفت نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو دنیا میں عیش اور فراخی کا موقع دیا جاتا ہے، ہر قسم کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ دلیر ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اچھے ہیں لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اور ایسے طریقے پر ان کو گرفت میں لاتا ہے، پکڑتا ہے یا سزا دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا، بل انتہا خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان بچے رہتے ہیں، آخری لمحے تک کوئی گرفت نہیں ہوئی، مرنے کے بعد گرفت شروع ہوتی ہے بعض پر. یہ اللہ تعالیٰ یہ حکمت اپنی حکمت سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس طرح گرفت کرنی چاہیے، لیکن مجرموں کو چھوڑتا نہیں. یہ تکذیب کرنے والے لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اور قانون تدریج اور امحال کا ذکر فرمایا. آگے رسالت کا بیان ہے، اور مشرکین کا شکوہ کیا ہے خدا تعالیٰ نے، اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے دھیان نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبہم، ان کے صاحب میں کوئی جنون تو نہیں ہے. صاحب سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے صاحب اور تمہارے رفیق. صاحب اس لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ما صاحبکم علی الغیب بذنین، یہ بھی فرمایا تمہارا صاحب وہ اللہ کی جانب سے جو بات آتی ہے عالم غیب سے، اس کو بتلانے میں بخل نہیں کرتا، بتلاتا ہے بغیر فیس کے بتلاتا ہے. کاہن نجومی فیس لے کر بتلاتے ہیں، ان میں کمینگی ہوتی ہے، اللہ کا نبی بغیر اس کے بتلاتا ہے اور ٹھیک بتلاتا ہے، نجومی کاہن غلط بتلاتے ہیں. تو صاحب کا معنی تمہارا رفیق اور ساتھی، اس لحاظ سے کہ تمہارے خاندان کا ہے، تمہاری برادری کا ہے، تم اس کے حالات سے باخبر ہو، تمہارا صاحب ہے، تمہارا ساتھی ہے. جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو تم جانتے ہو، اے مکے والو تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا، 40 سال گزارے، 40 سال بڑا عرصہ ہوتا، تو کیا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ پہلے میں نے کوئی ایسی بات نہ کی اور یکایک خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا، پہلے امین رہا، سچا رہا، صادق رہا، با اخلاق رہا، انسانوں کا ہمدرد رہا، اب یکایک خدا پر جھوٹ بولنے لگا، اتنا بھی نہیں سوچتے ہی. تو مراد یہ ہے صاحب کے لفظ سے، یہ بات اللہ نے ظاہر فرمائی ہے کہ لوگ ان کے حالات سے باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس شخصیت کے مالک، مکے والے لوگ جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک ہیں اور کیا ان کا طور طریقہ ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، سب چیزوں کو جانتے تھے. اس لحاظ سے صاحب کا یہ تمہارے صاحب ہیں جن کو تم جانتے ہو، ان میں کوئی پاگل پنا تو نہیں ہے، الیاذ باللہ. جیسا کہ کافر لوگ کہتے تھے انک لمجنون، تو دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، تو یہ عناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے مجنون کا. اور مجنون جو ہوتا ہے وہ تو دماغ اس کا آؤٹ ہوتا ہے، وہ تو کچھ بات ٹھیک نہیں کرتا. تو کیا مجنونوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ علم و حکمت کے دریا بہائیں، وہ ایسی چیزیں پیش کریں جو ساری